سورته بقره یو سل وو یا نمبر ایت 177 نمبر ایت ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سورة بقرة سلور حسیوا اول حصہ کې سلایاتونو پای کې اثبات توحید او هغه درې بابونه وا. دویم حصہ کې اثبات د رسالت او نه اعتراضات د یهود او داغه جوابونه مفصل وشو. د دې زینا درې حصہ د سورته بقره دا د درې می سپاره اولمبی مخ آیات الکرسی آیات نمک کے آغازے پوری بوزی، یعنی پدی سکے شپگ او یا آیاتو ندی. دو کم اتیا آیاتو ندی پدی سکے، او پدی سکے مضمون د جہاد خی جہاد فی سبیل اللہ تعالی، او د جہاد د پارا د ٹریننگ اصول بیانے، او د جهاد ری منازل خې. یو منزل د مجاهد ٹریننگ، خدا ابتدائی حالت درې منزل لري، حالان کې د جهاد ری منازل لی. یو ابتدائی دی د میدان جنگ، دویم دی او دریم د جنگ نرستو حالت، یا د فتح یا د شکست. نو ابتدائی حالت بیادری منزل ده. اول منزل کې د مجاهد ٹریننگو لس صفاتو آغیت تحذیب الاخلاق وی، اخلاق خیستکول، اخلاق برابرول. دانه چې ار وقت پا تندی دولس بجاو کری او پا مرچه که ناسته، نچا سر خبره که، نچالا دشکور که، نچاله ګولې ورکه، او نو حنانا مورچه کې بت داسې ناشته چې خوش طبيعته وي. کله مزاحیه خبرم راځي د خپل ملګرو ترمنځ، نو یو دا تهذیب الاخلاق. په تهذیب الاخلاق کې لس صفات بیانې، پنځه تعلق د عقاید سره ده، چار سینا اسد جنگ دی باندې ده، او د جنگ پا اصول باندې خبر نه دی. د جنگ د پارا اول پنځه اصول بنیادی د عقیده او عدالت ذکر کوي. په دې یو آیات کې آمن بالله یو والیوم الاخر چې قیامت منی، دوا چې ته الله یوازې نه منې نو بیا ته جهاد سره پاره کې، چې ته قیامت نه منې نو بیا جهاد سره پاره کې، والملائکات فرشتے نمانی نو بیا امداد رکم زی نمانی، والکتاب کتابونو نو جو کتابونو نمانی نو جہاد رکم زی نمانی، جہاد کتابونو کی بیان شوئے. او پینزم والنبین چاہم بیا نمانی نو دین رالے گلے شوئے بیا جہاد رکم زی نمانی. دو جہاد حکم چا بیان کلے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب کې ذکر شوی دی، فرشتي راولې دي، ا د پاره د قیامت ثواب او اجر دی په یو والد الله. نو تا پنځه اصول با اول ساده عقيدي مجاهده، نو چې ته اخلاق دې صحیح نه دي، عقیده دې صحیح نه ده، قیامت نه مانی، فرشتي نه مانی، کتابونه انبیا نه مانی، انکار کې دا حدیثونه، نو ته بجاحت سو کړورا. او دا پینزو تعلق د اعمالو د جوارح سره لري، چې عقیده دې صحیح شو، بنیادی شی قرآن بنیاد تلاره، ځکه چې بنیاد مضبوطی نو بیا په چته د پاسه سوره آبادې کې نو کولې شي. بنیاد اول عقیده صحیح کا په یو والد الله، ته ایمان په قیامت ولرا، ته فرشتو باندې یقین ساته، کتابونه انبیاء او چې په دې پینځو کې یوم نه وروره ساجاد نکی ګلاندا اوس اعمال خیر په اعمالو کې لومبه سي د جهاد په میدان مال خرج کولې ولی مال دلته کې رولو د پاره د ایثار مال زکه مقدم کړ چې تکله جهاد کې تکله د الله دین بیانې د مخالفین او مقابله کې نپدې کې ضرورت مال ترازی علم باندې کار کې مال بلګې ځان له کتابونه پیدا کې ځان له المارې جوړې ځان له خازه جوړې او پای کې بعد دشمن د پارا تیارې کې کدغه سي نو اسلحه پیدا کې اټیمی ټیکنالوژي د پاره و مال خاص کې مال ولګې او چې ته مال نه لګې مال نو تبا اسلحه سره تیار کړورا نو بل واتل مال علی حبی ور کای مال لدا سره د مين د مال سره اتل مال علی حبه ذوی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل مصارف بی جنا خپلو خپلوانو ته ورکا مال سا خود ډیره مینه ده خدا غا مینه ده مال سا ده پا مینه ده اللہو لگوا ده اللہ سا دیره مینه وا کم چه ده اللہ والا خلقو اغیل ورکا ده اللہ سا دی مینه وا چه ده اللہ دی کتاب بیانو کئی پائی کی ضرورت راجینو پاگیو لگوا ستا رشتدار ده خپلوان ده ده تا سرا په دین کې یتیم دی مسکین دی مسافر دی سوال کوونکی دی د دین د پاره د جماعت د پاره یو سائل سوال کوي د پاره د خپل ځان آیو سوال کوي د دین د پاره هغه له ورکا لکه من کله کله چې زمنګ ضرورتونه راشي نو مونږه لکه د دې څه د پاره خرج وکي او مال جمع کړي چې اعلی لوډ سپیکر خراب دی اف ام ماشين خراب دی سپلایزر دی بیټری دا یو پی اس دی عالی دی د دین د پاره نو دا د دین د پاره سوال کولی دا د دین د پاره طلب کولی دا نه چې دا سو یو خپل سوال لې چاله کمال راکې زده لوګې مړېګما او ما نارش پته راکړې بیګا بچی می وګیو په جمعات کې باغلا نور کې انور په دینو لگا وکړه وسائلین او سوال کون کو ته د دین د پاره کله بزان بیمار کې په ما هټه ټیکره هسپتال کې ځان وګرځي د پاره د دې چې مقصد دای چې خلک را ستاونو کې نه بیماریاں وشتا او نه هټه ټیکستا سوا کې باج خلکو بیماری بزان برا واستې نه بیماری شته او نه سشتا چې د جماعت سره وږي هغه تباہ او برباد شي بیا هغه وسائلین او سوال کونکو ته د دین د پاره وفر رقاب او پازادو لوګي چې دا غي سټونه غاڼو د شرک سره یا د کافرو سره باندې از زکات خیرات ورکا چې سور هغه لګي پاغي خودي لاګ دوا او هغه آزاد کړه آزاد مسلمانه کارو کا مومن موحدہ مفتی عالم راضا د دین کارو کا آچ سورا والی ناغا اولوار کا کافر سرا بندے یو کس سرا بندے یا د خلق و ستون شرک کی بندی کفر و بدعات کی بندی نو دا سے اسباب پیدا کا چداغی ستون د شرک او د کفر نخلاص شی او د الله دین زدکی نو دا سو بیان کلافی سے مال لگو خپل خپلوان یو یتاما دری والمساکین دری وابن سبیل سلور وسائلین پینزا وفر رقاب شپگا پدی زینو بانے خارشو کا مقام نیسار دی مال بلے گے رای ٹول بجا مکے جب کے باچے مال بم خرچ کے وی علیم اس نے لیری وی دے بیر سخ کرو لی دا نا نا جزم واحد شم باس بیا بس بیا ما تا سنشتا نم واحد با دیر مال خرچ کئی پا نسبت دو نورو چستا مال لگی دا پشومو پسلویقتو او پا غلطو سیزونو اوز مال دے کنٹرول شو پسی زی لگی نوور که کنا نا دا خودشتا که بیا یو روپی پسی زی ہو لگی یا پا استازان ہو لگی یا پا دین بانے ہو لگی یا پا دین پالی د دین پالو نه لګي وي ډېر نه راځي او خراب دی او دای دی او حتا چې تاسو پوس کړي واقام الصلات او دیم پابندی کې د مانځه وا ته زکات درې زکات به مور کوي زکات به هر چاله نه ور کوي لږ سوچ وکا زکات به مور کوي والموفونا څنګه چې د مونځه پاره شرطونه دي نو د زکات پاره هم سري شرطونه دي دا او چې بس ای خیال چې څوک راغی سوال سائل بس هغه لور کې 500000 الکه تا دا عقیده کتلې دا تا دا عمل کتلې چې دا عقیده او عمل سره وا ته زکات اور کې زکات لرا حبل والموفون بعادم اذا حدو پرواله پوادو کله چې وادیو کې سوشو سلور کړه وَصَابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ دَا تشمیرم او دا پینزو پینزو تعلق صبر بکئی په مصیبتونو باندې ستابا سینه خرابای ستابا زړه خرابي ستاب خپل لاسونه کار پریدي صبر کا او الله مال صبر توفیق راکا یا تکلیفونه وای غمونه وای جنگونه وای اولاد کې تکلیف راغې مال او دولت کې تکلیف راغې ستا په بدن کې تکلیف راغې نو صبر وکې صبر یاد جهاد په میدان باندې بازي ملګری شهیدان شو بازي زخمیان شو تا تم تکلیف میلاو شو او ډیر نقصان شو نو صبر وازه جنگیدم د دې لپاره چې زه به مالم لګوم او خپل ملګری بم په دین باندې کوم او خپل ځان او خپل اولاد نو اولایک هم المتقون نو دا دي متقیان متقیان دادی پاول د بقره کې څه ویلو هدلل متقین اولایک هم المتقون اولایک هم المفلحون دې متقی تعریف پیژنا او دا متقی وای چاته ایک نون نه پیژنې از دې کې نه ملاویږي نو میزان صرف دې مدرې ما سفل لمبي ګورې لمبي صفه ال دې میزان صرف نه د صرف کتاب دې پای ګيري ګيري الذين يتقون الشركا ويعملون بطاعتي آګه سان چاغي ځان بچي د شرک نه او عمل کوي په تابعداري د الله میزان حکومت کنه قانون جواله صرف کتاب دې او ادم مخبله مسله توحید د کتاب نه مغروبه سوخه د نن سبق کې زمنګ د یو آیت بیان دی چې د جهاد د ټریننګ د پاره لومبه منزلو تهذیب الاخلاق خو مجاهد به اخلاق ډیر سه استعمالي عالم او طالب به اخلاق ډیر سه استعمالي متعلم او عالم او باجی هغه به اخلاق ډیر ښه استعمالي دانه جارو وخت د تخت راغسی او ډب بدر ډبا ډب بدر ډبا جنه کوي په دې یاره چوارو ک په دې ویلو وا نه نه په دې یارهول په داسې نه اسه د چاته غوسه کی او ډب بدر ډبا اون سلاسونه او لسه ګونه او لسه شل شل لخت ډبې اسه تاو غوسه پیو باسي نه داسې کار باندې کیرو نو دا اخلاق اخلاق بخښته کې چکه ستا اخلاق صحیح شو ستا کده صحیح شو ستا عمل یعنی اندرونی او بیرونی ته صحیح شوی ادنه ما کده صحیح شو پینځه عمل دې صحیح شو مون زکات خیرات صبر اخلاق پرواله دواده اوس تا ته ملک د پارم قوانین خی چې ملک بم سمین والا بجاعت کې تو پخپل صحیح نه نو تبس بیانو کې شیخ القران نه ما خپل اوریدلی و چې یو مسله و ما کې نه ما به دا مسله بیان نکاو ما چلیږي نو سره کو ما کې خپل دانش ته نو زه به بل ته څنګه بیانو ګوره چې کله یو انسان خپل د یو چیز عامل نه نو په کار چې دا هغه مسله بیان نکي هغه چلیږي نه خلکو کې ښه هغه مسله وکا چې هغه تا کې خپل ته دا هغه عامل نو خلکو کې با سرم کې خلکو کې به چلیږي نن زمنګ د علماو د مليانو د خوري اثر زکه نشته خلکو ته چلیږي زکه نه چې موږ خپل دا هغه سني عاملان نه یو که کله موږ د یو مسلې عاملان جوړ شو بیا به خلک پتا مېني بیا به خلک پتا پتنګي او کته کله عامل او په خلکو کې به اثرم کوي وای وای خو زده ملي سم خبره وای خو زده زکه چاغه کې اثر وی داغه خبره چا سن نه چریږي نه دمل د پارا سلور قوانین یو قانون د ظالم نه بدلواله او کتاب القصاص شروع ده کنا کتاب القصاص مشکات کې شروع ده نن ولا روان دي قصاص دیت بیان کړي دیت به چا ناخلی دیت کې بسا اخلی قصاص کې وا سس اور کې قتل عامت کې نو سب بیان داغه شوی ده او سره روان دي ان شاء الله ظالم نه بدل والے یواز قاتل نه ده مجرم ده ظالم ده شرابی دے زانی دے داگو دے اتاو طریق دے چچا کم جرم کو داغام جرم اغلا سزا ورکا او چا سزا دیت ورکلا او سزا دیت وارسا انشاءاللہ چر و بیا غلط کارا گا انہی کی خلق و تحکارا کا چاگا یو سو کسانوی نی نو اغا بیا غلط کارنا کی بیا وزمام داغا سزای کم چا دفلانی سزا وا پوشے او چې سزا نور کې زمړې سم نشته سزا سم نشته سچې کینو کوا یا ایو الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتل لازم دی پتا سبانه غالکه هودل فوجلو کې دویم چې مال تقسیمې نو په قانون د شریعت باندې تقسیم کا دانه چالک ازما ټول مال بستای ولستابل بچینو ستابل نو یوازیو او ٹھیک دا یو پلار دے د یو کس سر پاتی کی گی زوی سر آ پخپل خوخ پاتی کی گی اگر نور خیم زان سر پری دی خدا خو غلط خبر دا چې تر یو سر زان ټچ کا و ټول شی اگر لور کا دیر دا غسی او بیا پا مال دا شریعت بانی دے قانون مانی دے مال تقسیم او بیا گیلے که یه دا ما تا زوی خنگو تا دا بزوی سخو گوری یو وسمر لے دا کار کړه ټول مال دولت هغه یو پسری کړه هغه نور ورته دا چې مکوا ځان له قبر مخ خرابو وای نه زه ته سره ناشتم وای ما ستاسو ناشته انکار کړه کته ما کړه غلې یو زما خو زه سره ځان تل کړه نو هغه چې لار شو نو رسو داغه بچو به سکه می عمل وکړي سمه نقصان نه وکړو دا غي زموږه هغه پلار نشه چې یو بلی یو وشته یو بلی ملک بچی پا کملو شو تون پا کملو شو نقصان نو وجود آگئی دا مال ار یو شی پسی طریقا وراثت تقسیمو کا استا خواه دا که زان لعالی زان لوالا خستا تر جوند پوری آگا دے چه تکل مر شوی نوستا چه یو زوی اغلی بلنم آگئی ساخلی ستا پا مال کې ٹھیک دا زان لطولی سار که پینزا لسا شل لکار تا جیری خستا تر جوند دی ستا د جن پس واغه ټول وراثت ته تقسیمیږي او نو دا ظلم دی ها کوتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیا للوالدین والاقربین لازم دی په تاسو باندې وصیت ا کا حاضر یو تاسو تعالی می د مرګ مال په قانون د شریعت باندې سیسی تقسیم کا غلط تقسیم باندې کې به قبر خرابیږي یو غلط تقسیم یو کو ربچی هغه وی خدا ته په قبر کې روس کې لسمه زمکه ته اور وسوا یا غپلارو چې دواګانه به وته کول یا غدې چې نه په بدای یادې ځکه ټیک زغه خو باز سیسی په سی طریقا ور کړې وي خو بازو کې هغه څه کمې ځاتې کړو خو خنډه قران زکوي زاله ول اخر خسته کې هغه سب جي په کار شي په قبر کې ان ترکه خير نن ډېر مسلې داسې جوړي زه خو ترجمه لاله کوم دا مقصد یو خلاصه یو وخت تر کړل نه په سب ساتو خلاصي یاد کړو دریم قانونا بیا په کوسم بلایا تن فمن بدلو په کمنس کې پادشه ومن خاف همنس کې پادشه په دې لا خبر نه دي دریم قانون مسله د صوم لارتباط د نفس چل وزکه خیر مسله د روجه د پاره د کلکوالی د نفس روجیونی سا چکلک شه ولی چه روجی دونی ولی سوا بیا چه چه ملاو نشی ناشتا می ندا کره نبیا دفتر دا جی و نبیا درست دا جی ولی که لا ناشتا نشتا چه نشتا واما روجیم دیلنی ولی که چه نیم زبا چه روست روست کم یا اولز بجی بچه اس کم نبس کم خو سبق با نپریدم دا روجی نیولی نوی که تا روجی نیولی ولی دا پروا با دینوا یه را کر یا ایوہ اللذین آمنو کتب علیکم سیام کل کل لفظ لا تکلیف ورکوا چه عادت کی گئے کل از چینس کم از لس بجی اس کم یا ایوہ اللذین آمنو کتب علیکم سیام کما کتب علی اللذین من قبلکم کل رام لی نمو پا کتاب مشغولو یونو آغا چه او بشی لبیا یہ خیو دگر مبوسا پتہ لگی بیا شیئی کتب علیکم علیکم السلام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سو قوانین شو ها سو شو درے دا سدرے او سلورم نهی عن الارتشاء یوصل اتاتیا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل رسول زکوی مغره پخپل منس کې مالونه نه ځان د رشوت نه بچ کې د بل مال په دې طریقه مخړه چې د بل مال ترې بډې والی دی د یو لاک روپۍ ترکړې نو نور ازم کرے ځان په سیکړه د بل غریب یتیم حق دی هوا یا بل نقصان دی وک نه ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتلو بیا الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون او دا نور اتل صحکام دا غرست بیا بیان دیږي کور د پاره تدبیری منزل او دا سیاست المدنی سلور قوانین اول اتل صحکام د پاره د عجیب الاخلاق اخلاق خسته کوي اصله چې ستاسو د اخلاق او د خالق عبرت خاص اصله چې تاسو جنگ کې او وه مشتي ګریوانه ظالمه ده خوده کله یو یو کله بل وی نو خلق وو چې دا څنګه چنه طالب دی ها خلق باندې مطلب راکې د دین نه اخلاق صحیح کول عبادت صحیح کول خبره د مشر منل و ته به کې چاره وسته دا چې خلق له علم زکی نا اخلاق با باندې بزان مزین کوم چې مشر خبرو کی دالو خوی زخجه ورشه بچي چې ول لال شه روټه راول او ځي په خجي ها دا کارو کا خجي سوره بخي ابا خوشاله تبا خوشاله شیطان کارم نه کوي او چا خبره کوي تبه کې بنځه خبره وردان نه کوي نا کله مزه کوي کشر نا چې مشر کشر تکله خبره کوي ویخه لیس البران تولو جوکوم ذات اخلاق خیسته پیدا کول د نبی علیہ السلام اخلاق د قرآنو د نبی علیہ السلام اخلاق اگر ان خیسته ہو چر تا اگر دا سی خبره نوا کرے نظمنگ اخلاقو نخلق خکی گا نا لیس البران تولو جوکوم قبل المشرق والمغرب ولیکن البران من آمن باللہ والیوم الاخیر د جهاد اقسام دي جهاد په سلیا په دیالس قسمه ده او د جهاد سلور مراتب دي یو مرتبه کې جهاد د نفس سره ده دیم مرتبه کې شیطان سره جهاد ده دریم د کفار او د منافقین سره ده او سلورم جهاد د معا اولل الباب اولل اولو الارباب الظلم داغ ظالمانو صدا دے نو جہاد دا گن قسم دے جہاد دے دا نفس سرا داغ سالور قسم دے علم حاصل اول دا جہادو عمل پا علم کول دا جہادو چی صدی زدکل پاگی با عمل کے دانا چی پا یو وگیو باسا ہو بلی دن اورا نا زدکول او پاگی عمل کول او چې عمل لی پیو کون درین پاگی با بیا دعوتم پیش کے چی رو را دا مسئلہ خو ما زکڑی قرآن و سنت کے دا مسئلہ دا سیدا زر و سوما بلیغو انی ولو آیا او سلورم دا چې ته دعوت کله چلے نو پتا بسی بخا مخا خالد داغی خلاف رو پیگانڈا کئی نو پاگی بسکے صبر بکے علم زده کول پا علم عمل کول او چو سوک پی عمل لکے حدیث را روان دے ریاض صالحین کیونن مثال پشاند سرے مثال دیو گٹ رے دیو زمکے رے دارنگی او دعوت او پاگی صبر دارنگی جہاد دا شیطان سرا آغد و قسم رے شیطان بستا عقیده کی وسوسی غرزی ستا عقیده و تال خرابی نراغی با نمانی او دویم شیطان سر جہاد دے پر طریقی دا آمال سر عقیده دا شیطان برلا عقیده خرابی تو تکینات سے مرد زیارت کی کینا دربار تلار شا الواب و اخری سجیب و اخری محرم مہینہ دا محرم میاش دا تشربتونو بخال کرده اوڈی مزید آسیم گرمی او بس که او غلط اعمالو که بری غرزائی دلتا نازی مرا چهتا داسی دکان که که نا که سخو بکی ٹی وی سی آر دشو بکی لگی در ای که نا سزان خمز خام خالک که نا دا خوننسا وادیر دا غده نو چه دا سلیوی نو بیام لخشی ہوئی نستا عمل بخراب ای پا بی حی سرا کل با یوزه که نا نو په مبالو دا چې ګپونه لګي چې هغه ګپونه مناسب نه دی د جنې او دالک تر میځ دا چې ګپونه د دوه لکانو تر میځ دا چې ګپونه دا مناسبو ستا عمل خرابي شیطان او دریم عمل هاشه دا منافقین او د کفارو سجاعت په څو قسمو ها هغه سجاعت په څلور قسمو یو پا مال کے داغی خلاب با مال لگے پا نفس کے داغی خلاب با نفس کرے او درم داغی بسکے پا لاسو بے منکے پا جو پا جو پی رب کے او سلورم پزلکی بو تبت گورے دا کافر او دا منافق خلاب بسکے مال به استعماله چې دا کمزوري شي داغه خلاف به نفس استعماله او داغه خلاف به جبه استعماله او داغه خلاف به زړه کې وو ته بد ګوري سلور دا شنو سوجو لس سلور د نفس سره سلور دو د کافر او د منافق سره او دو د شیطان سره سوجو تری قسم جہاد هغه د ناکار ظالمانو حاکمانو سره دی یو هغه سره جہاد بلیت دی چوز دی کی پلاس باندې دا هغه ردو کا مخنیوي او کا او دریم په جبه باندې او سلورم چې پاغه نو بل قلب په لکه وتا بدګورا او حدیث کوم راځي من را منکم منکرن فلیغیر بیدی وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَوَاعِظُ الْإِيمَانِ ها خو په دا کمزوري دی ایمان دی او کا خوای وس نکیږي یو نو په دې کې د زری برو نه ایمانم نشتا په دې کې متبد نه ګوري په جواب هم پیرات نه کې په دا کار سيزونو او په لاس مخني وینه کې ولې سورا او دین علاوه پدې کې دوری دانی هم نه او میمان نشتا بیمان دی ار چانن سره کته کوي وز سن شو ویلې سویلې ځکه نشي چاغا ها کله ویلې شي نو دا جهاد اقسام ذکر کړي او دلته وې لیسل بیا ندنی کی انت ولو دا ذکر راولو چې نفس په شیخې حکان نکیږي وروړه چا وخت منځونو د ولال دا شاخ دا زوها او دا وابین دي او د جهاد نوم داخله د جهاد په لار نزه لیسل بیا ندنی کی انت ولو جو قوم علول د مخونو تاسو قبل المشرق والمغرب په طرف د مشرق او د مغرب دا نیکو غي आवाज نه ده تا دا نیکی لقابو کرے چه بس واضح نفلو نا کوا نا دا نیکیم اللہ انبیاء و صحابو تو خود لوا چه جہاد بم کوئی در غدت و خلق و خلاف ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر لیکن نیکی دا غچا ولیکن البر لیکن نیکی دا غچا دا چا ایمان نوری پا اللہ پورز دا خیر او ایمان نوری با فرشتو با کتابونو پا انبیاء علیہم السلامو و آت المال علا حبیه اور کئی مال لرا سرد امین دی مال سرا پینزی مخی ذکر کلا پیت بار دا قائدو آمنتو باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی و لیوم الاخر والقدری خیری و شری من اللہ تعالی والبعثی بعد الموت دا ایمان مفصلو او آمنتو باللہ کما ہوا بی اسمائی و صفاتی و قبلتو جمیع احکامی اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب دا کم ایمان دے خصے ایمان مجمل نوچ ایمان مجمل ایمان مفصل خود یادی کنا زان تا مومن ہوئی او ایمان او اسلام او دیکھ فرق نو ورزی ایمان مفصل مجملو تا یاد نی در آغی تفصیلی ہو که پدی آیات سرا وعات المال علا حبی اوس پینزو اخلاق سی کئی آجواری ہو عمالو سرا اور کئی مال لرا سر دی من دی مال سرا مال سرا دیر مینو و دیر خواگا دا ایو ویلیو وی کدا مال لتا کجی دے ما بلا تا کس کلے وی خورتا نو کجی گی مالا دا سی خو مینہ مسلم مکوا دا سی مینہ خو حدیث کے دا جی لکل امت فتنہ نپا دا آری امت فتنہ را او زماد امت دوی فتنہ سرا المال و فتنہ تو امتی المال زماد امت لوی فتنہ غمال لے ری خلقی پر فتنہ کے چولے وات المال على حبي اور کئ مال را سر دې مين دې مال سلام زبل قربا مصیبت دارې په دې زمانہ کې کته چرتا حدیث کې راځي چاواني الله احسان کو نفل جرا لیکا سرو پکاچ داغه نه په ښکار شي باغ باندې که خشه بزان ښکارګي د سړي مال او دولت ته اے معتبر دې گاڑی دی بنگلی دی او جازونیم گردی او کنه ځان بیکارا مرا ځان دا سی غریب غریب که خلق سرا کی پیس آلت که دی خلق نپری دی پوشه نا خو بدل میانک والے کوانو وات المالا خو خورا خسکاکا خو آچوئی خو پیزار خی کپڑی آچوئی وات المالا جمعی را روان دی نشاءاللہ خی واسکت زان لجوڑ گئی خبنی نونا خصادر وات المال على حبي ذوي القربى وليتامى يتيمانا ولو مساكين مسكينان ولو وركاي وابن السبيل مسافر ولو وركاي وسائلين او سوال کون کو د دین د پارا وفر رقابي اغا طالب اراغل يوزي تتليو نو دي زياد شو شايو دغه کپڑے خسي زونه به استعمالول خوشبو سينت اخل کو اودا سے بیچرو ټوغو ټوپونه ویوال لومبه چر راغې ټوپونه اومند ویوالې خلک ورته وی ته طالب وی او ته خدا سو ټوپونه وی مست پیدا ټوپونه زکه واما تاسو په بیا سوال وای چې زمنګ پر وټه باندې ټوپونه وال اوس نو ټوپونه سو ګوره مخکې نه مست مغا تاسو وروټه لا ما خولل نه دا او ټوپونه وام خمستې ما نو بعد خلک وی زمون په پیسو مست خلق با تا وی زمون په سيزونو باندې مسته واز سریا دا الله په مینه مسته وي دا پرواچو نه ساته کنه کې نو ام او کې ام مصیبت ده واتن مال دا مال ما ول ور کړی کنه هغه ده کنه دا ده کنه دا ده دا زما پیسې دي زما کوه ته تصور کې سړیا او دا تا له چا دې کړی ها تا له زما رب در کړی سړیا وات المال علا وذ دل په مینه مستی ما طالب ورته وي وات المال علا حبي اور کای مال له سدد مین دې مال سرا زویل قربا خپل خپلوان او تا وليتام ايتمانان او تا دا مو چې مال به خلق صدا کی او مال به الله را کوي مخلوق بسې سړیا لګ ډېر بدل کې هغه در باندې زبادي بیا او څور کایم نه الحمدلله شکر دې چې نو ور کې خبي غمي واتل مال علا حبي ور کې مال را هغه چا ور کې چې کور په کور ګرځي اس پیور پسې غپلی او کوتک پولی مال را کې چاندا مال را کې مدرسه مې دا مال را کې دا ا چاندو واتل مال علا حبي ذوال قربا اور کای مال لرا سره مینه دی مال سره یو راغه مخک ویجی پیډونه بشای کو او کنا پاتر پوکه ها او هغه بیا کنا د سیدونه مسجدونه او چاندي ماندی کای هم بزګرزو می ما خرڅوې زب خبر نیم شب جمع کې او ځان لبا وینه کړ داسې باندې کو می نه مینه چاندي کوم او نه میکړی دی او چې څو تاسو ته وې نو دا ځان دی ګورې غا کچا شای کړی او زما د طرف نه کای وات المال على حبي اور کای مال را سره د مینې د مال سره سره د ډیر خلک ماته یو کس راوړي ګره اوري ګم نه وات المال کی ضرورت دی خو تبر اوري کی تبر راشي او چني زموږ ضرورت نشته الله موږ له خپل ضرورتونو پوره کوي او پوره کړی دی وات المال اور کای مال را سره د مینې د مال سره زویل قربا چاله اور کای خلو خلوانو تا پا دین که یتیمانان لا مسکنان و مسافر لا و سائدین و سوال کن کتا و فر رقاب او پازادو لو ستونو که در شرکنا در خلق و ستونو پا شرک بندی در خلق و ستونو در کافر و سر بندی ازاره کتی اگر دیر کفار و ملکونو که ننزم مسلمانان ندی پراتا حداغی پا ملکونو که بندی آگا داکتر دا نور دی آفیا نور دا سی اغه طرف نه پکا نری کاغه سم مطالبه کوي جائز واقام الصلات ادم پابندی وکي د مانزه وا ته زکات موس پابندی ده زه موس چرته چومه ګل اختر ګل او شهر ګل یو د جمی مونزه ابل د جمی مونزه یو میاش او بل میاش او اختر ګل یو اختر ابل اختر د مونزه باز بیا نه جمعه کې ځان سپارا سپا کې ځکه چټي او اختر کې ځان سپارا سپا کې او چیرته دا میاش کې یو ځل مسجد ته خطا شي کنه نور د دې د مونږ شوقین دلته یو اسمل دی غالبا باپار به کاو نور به یو مونږ نه کاو چې روزه به شو جمعه کې به د وخت نه استو ماته یو ځل ته پوسو کومایې دا ولې ته داسې کې وې څنګه بیانون منزونه نه کوي دا یو مونږ کې او چې خدای به معاف کوي او استاد دې رمضان به معاف کوي او چې خدای به نه معاف کوي کښ په ورځ به منزول لګای ما نه نه ملای به دا موه د شپې رمضان لکار دی او د ورځې د عبادت د فرضي ځان لکار دی او د رمضان ځان لا فرضي مونږ خو بکې کنه کار دې میتا تا کپار وخت کې رمضان کې غیر رمضان نه بعض خلک دا وي آد چازان لئے او بانا کرتا رہے بازی مندے کے والے یہ دا جی کہ مند میں ہو کہ بیا میں دا سر خوکی گی شیطان پا سر کے ناس تھی مجھے کل امٹ یا او دست رازی نظر پر چکونا مکونا چکونا مکونا پر ہو لگئی پا سر در سی وینے مینہ رگونا ہو لکھتے ٹیٹ ٹیٹ ہونے سے ویا نظم آو چھے کل مجھتا نرازی رگونا کولاو دیوی منا مازے کا امو پکی گردو سم کردہ مند کرے ہونا کی چکم له د الله په چا باندې د خیر اراده وشي نو پاغه بیماری ډیر راوړي ها حدیث سے وا ته زکات اور کې زکات زکات اور کې کلا چې پیسو کې ریکال پوره شي نو پای کې زکات پای یو شربا نکال تیر شي پای کې زکات ها باجی فصلونه پای کې زکات فرض نه وې کال پس آی کې چې کله فصل پوښ شو پای کې بزکات دي کاغه میاش کې پخېږي کاغه درې کې پخېږي ها دا رنګي دا فارم چرګان دي دا خو مثال د دا کداري حساب کې او کو د پیسو حساب کې سالانه امده خوغه ده والموونا بیادهم ازادو اپورا کونگی ده قلو وادو کلچ وادهو گره والصابرین فی الباس آئی وزر او صبر کونگی ده پتکالیفو فی الباس آئی پتاوانو ده مال و پتکلیفونو ده بدن وحین الباس یا پو وقت جنگ کے جنگ شروع یا صبر کوا کم مر شوئے نو چې دا چې کم فوجان تلی دي زینو داغی کورنو وی یاد مون بسل بچه اوخ که تا بچه دی دی بارا اوخ کلیو خونو تا اوخ بچه دی پیسو دی بارا اوخ کلیو چه اوز پی خپای نو بیادی اوخ کسلا آده خواوی یاد ما وی چه بچه می شهید شدید دی دی دی پاری اوباس ما فوج دا او چه لگ جنگ را جن بیٹو چگی اوباسی الگ دا حالست دا نا واما دی دی پارا لگلیو آیا او زنانوا آغا درسلور بچیو داغی او چکل یو جنگ لطلل نو آغا او تا تقریر گئی وی بچو زی زم در سر زمان خوگر آیاز ساتی زا تا او زمان حلالیان پیدای حرامیان پیدا نئی زمان مال حلی رولیه او بجمیدان بجنگی گئی رسوکی گئی بنا او ګټا او فیدا او نقصان خدا الله ده طرف نه دي چې سکیږي به کیږي خو میدان به جنگي هغه مو سره روان شوی د مور او دیم روان دي یو میدان ته چې کله ورسېدو او جنگ شروع کېدو دای تماشا کوي جنگ شروع شو لګا وخت پس حضرت اطلاع ملاو شو چې هغه خلکو جنگ وګاټو چې کم طرف تا ستا بچی جنگي دل وې او ته ویلې شو چې یا راستا بچی شهیدان شو ټول وې بچی می شهیدان شو ویاو وې ما غختلم دا ما را غوسم دل اچ دا به شهیدان کیږي خدا دا ته وا چې ګټه دا چا دا وې ګټه دا غا طرف دا چې ستا بچی طرف نه جنگيږي وې بعد ما غختلم دا نن سبا چې دا غا میدان تزین دا به غواړي چې دا به شهیدان کیږي دا الله په دین کې الله بلا رکی او پیسې هم ملاوی نه پیسې دیو او چرګ دی مولا له بمینا پیسې ورولې او جنگ باندې کې ها په میدان بکره ودرېږي وصابرینا فل من پیسې نالو او بغه پیسو به جنگي و ان شاء الله وا وصابرینا فل باس ای او زوای وحین الباس او صبر کوونګری په تکلیفونو د مال پتاوانونو دمال وزدائی پتکلیفونو دبدان وحین الباسی و پو وقت جنگ اولائی کاللزین صدقو داک